ठीक है, मस्जिद के अंदर देखता हो एक साइड में अल्लाह का नाम और दूसरा साइड में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत का अलामत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इस्मे गिरामी अल्लाह के नाम के सामने लिखना क्या ये मोहब्बत की निशानी है? शेख इब्ने बास रहमतुल्लाहि अलैह के पास जब इसी तरह का ही एक सवाल आया और उस पर लिखा हुआ यह था तो उन्होंने इस बात पे तंबीह की, आप जब लिखते हैं अल्लाह मोहम्मद, इसका मतलब यह है कि अल्लाह मोहम्मद है, ये तरकीब भी ठीक नहीं। और अगर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के बराबर उसके महबूब को समझते हैं तो यह भी ठीक नहीं है। आपने अगर लिखना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पे क्या नक्श था? मोहम्मद रसूल और सबसे ऊपर अल्लाह। आपकी अंगूठी पे जो नक्श था वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी जो था वो नीचे था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम के सामने अल्लाह जल्ल शानु जल्लत कुदरतु जल्लत आज़मतु और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाए। लेकिन इसको आमने सामने लिखने से बचना चाहिए, जैसा कि इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की तंबीह की है।